Հայաստան ողջ նախագահի ազգությունների ավարտից ոչ շուտ, քան 50, ոչ ուշ քան 40 օր առաջ ազգային ժողովի խմբակցությունների առաջարկությամբ ընտրում է հանրապետության նախագահ։ Նշյալ ժամկետը համընկնում է հուլիսի 19-29 ժամանակահատվածի հետ։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության հուլիսի 1-ին կայացած 5-րդ համագումարը լիազորել է ազգային ժողովի ժողովրդավարություն խմբակցությանը նախագահի ընտրությունում առաջադրելու գործող նախագահ Բակո Սարգսյանի թեկնածությունը։ Վաղը հուլիսի 5-ին տեղի ունենալու ազատ հայրենիք կուսակցության 6-րդ համագումարը։ Կուսակցության կենտրոնական խորհրդի անդամ, խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թոմասյանից տեղեկացել ենք, որ կենտրոնական խորհուրդը միաձայն որոշում է ընդունել, որ համագումարը լիազորի հայրենիք խմբակցությանը առաջադրելու և պաշտպանելու Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։ Իսկ դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Սարգսյանը հայտնել է, որ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Անդիմադիր վերածնունդ խմբակցությունը նախագահի թեկնածու չի առաջադրելու։ Խմբակցության միակ պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը հայտարարել է, որ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը դեմ է քննարկելու։ Հուլիսին խորհրդարանի կողմից ընտրված նախագահը պաշտոնավարելու է մինչև գործող ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետի ավարտը։ Անցումային փուլից հետո արդեն 2020 թվականին տեղի կունենան համաժողովրդական ընտրություններ, նույն օրը կընտրվի և հանրապետության նախագահ, և խորհրդարանի պատգամավորներ։ Հիշեցնենք, որ սահմանադրական բարեփոխումներով երկրի կառավարման մոդելը փոխվել է։ Կառավարման կիսանախագահական համակարգին կփոխարինի նախագահական համակարգը։ Արցախի հանրապետության նախագահին առանձին սահմանադրական բարեփոխումների համակարգող խորհրդի անդամ Ոչ ուշ, քան 5 տարում, ինչպես նշված է հանրաքվեյով ընդունված համանադրության մեջ, պետք է վերանայվի վարչատարածքային բաժանումը։ Վարչակազմերի ղեկավարները միջև վերանայումը շարունակելու են պաշտոնավարել։ Մարտին ազգային ժողովում արձարծվել են տեղական ինքնակառավարման առնչվող խնդիրներ, ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը։ Այն տպավորությունն է, որ երկար չենք սպասելու վարչատարածքային բաժանումը շուտ է լինելու։ Ճիշտ է, համանդրությունը սահմանել է 5 տարի ժամկետ, որպեսզի տեղական ինքնակառավարման համակարգը ենթարկվի փոփոխությանը, քանի որ մենք համոզված ենք, որ այդ համակարգը ոչ արդյունավետ է գործում և այս 25 տարիների ընթացքում բազմից այդ հարցերին անդրադարձել ենք։ Նախապատրաստական աշխատանքները ևս հիմա տարում են, բայց քանի որ սահմանադրության այդ դրույթները ուժի մեջ է մտնելու սեպտեմբեր ամսում, երևի սեպտեմբեր ամսից անմիջապես առաջնային խնդիրներից մեկը նաև լինելու է նոր օրենքների մշակումը կապված տեղական ինքնակառավարման հետ։ 5 տարի վերջնաժամկետ է, երևի թե 1-1.5 տարում ամբողջությամբ հարցերը պետք է կարգավորվեն։ Ժողովրդի մեջ մտավախություն կա այս բաժանումից, քննարկման ժամանակ էլ սահմանադրության նախագծի քննարկման ժամանակ էլ ասվել է, որ դա 50-ականների խոշորացումը չէ, այնուամենայնիվ զգուշությամբ են վերաբերվում այս վերանայմանը, վարչատարածքային բաժանմանը։ Ճիշտ են անում, որ եթե անմիջապես տեղական ինքնակառավարումը կապված է մարդկանց ճակատագրի հետ, մարդկանց առօրյայի կյանքի հետ, բայց սահմանադրական այդ բարեփոխումը հայեցի կարգում, ընդհանրապես այդ խոշորացում բառը ընդգրկված է, բայց այնուհետև ընդհանրապես այդ բառից մենք հրաժարվել ենք, որովհետև դա նաև մտավախություն էր առաջացել, դա այն խոշորացումը չէր ենթադրում, ինչ որ կար այդ 50-ական թվականներին, բայց մենք ընդհանրապես այդ բառից հրաժարվեցինք, որովհետև նպատակը այդ խոշորացումը չէ, նպատակը տեղական ինքնակառավարման համակարգ արդյունավետ դարձնելն է, որովհետև պետության հիմքը, տնտեսության հիմքը, ժողովրդավարության հիմքը հենց տեղական ինքնակառավարման օղակում է ձևավորում և զարգանում։ Եթե երկրում իրոք գործում է տեղական ինքնակառավարման մարմինը, ուրեմն երկրում կա ժողովրդավարություն, երկրում կա զարգացած տնտեսություն, երկրում կարող է կազմակերպել երկրի պաշտպանությունը, անվտանգությունը։ Ուստի այդ հարցերի համար 5 տարի ժամկետ է տրամադրվել, որպեսզի լայն քննարկումների արդյունքում հնարավորություն լինի ընդունել մի օպտիմալ մոդել, որտեղ ունենք վերաբնակեցված տարածքներ, ունենք օկուպացիայի ենթարկված տարածքներ, հետագայում ազատագրված, դրանք այն առանձնահատկություններն են, որոնք պետք է հաշնարներ այդ օրենքի նախագծի մշակման ժամանակ։ Ու ես համոզված եմ, որ բազմաթիվ հանրային քննարկումներ տեղի կունենան բնակության հետ եւ հատուկ վերաբերմունք կդրսևորի յուրաքանչյուր համայնքին եւ շրջանին։ Ինչպես զարգացած երկրներում է, իշխանության համար պայքարը պետք է սկսվի հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունից, ինչին մեզ մոտ խոստովանենք այնքան էլ մեծ ուշադրություն չեն դարձնում, ամբողջ պայքարը ազգային ժողովի ընտրություններին է դարձվում, կուսակցությունները սկսում են պայքարել հենց ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, այնինչ պայքարը պետք է սկսվի ներքին օղակից։ Ինչպես կգնահատեիք բանակցային գործընթացի ներկայիս վիճակը, եթե իհարկե բանակցություններ որպես այդպիսին գոյություն ունեն։ Ես կասեի, որ բանակցային վիճակը կայուն եւ անարդյունք է։ Ես որպես դիվանագիտությունում մի քիչ հորցնացող մարդ, ասեմ, երկրորդ իմ տեսակետը ապրելյան պատերազմից հետո։ Շատ ուրախալի, որ Հայաստանի դիրքերը շատ կոշտացել է։ Եվ ոչ բավականաչափ։ Չէ, նորմալ։ Դիվանագիտական ծամաններ կա։ Ռուս ասում է՝ «Нельзя бить палкой ту корову, которая даёт молоко»։ Եթե Ռուսաստանը մեզ պահում է пастоրեն, ապրելան էս իրավիճակը, ես պարզ ասում եմ, ըստ իմ տեսակետը, իմ հասկացողությամբ, Ադրբեջանը ավելի շատ է կորցրել, քան Հայաստանը։ Հայաստանը աշխարհին այդ միջադեպով կարողացել է, ու մենք հարաբար կարողացել ենք ցույց տանք, որ այս ազգը ինչ խոսում է ու ինչ անում է լրիվ տարբեր է ու անելիքն էլ անմարդկային է, ֆաշիստական է։ Եվ մենք 20 տարի ուզում էինք դա բացատրենք դիտորդների, միջազգային այդ մասնագետներին, ես մի դեմ աշխատելուց այնքան մարդ էր գալ արտաքին գործերի նախարարություն, այնքան մարդ է գալ, բացատրում է, մի սաղոր բացատրում է, զգում ես էլի որ չմտավ Ադրբեջանը, այդ քայլին դիմես, չէ, մեր իշքան ասել եք, սա մտավ, հասկացա, որ սրանց հետ խոսել չի կա, խոսելը անիմաստ է, ու դուրս գալիս է, որ Սերժ Սարգսյանն է, մեր նախագահ Բակո Սահակյանը, հիմի որ չնեղանան մասնակցում են, էլի, բայց համոզված ու ասելով, որ ես չեք, ինչ եք արել, կռիվ արել մեզ, ինչ եք արել, հենց գոնե ասեք, էլի, որ մեղավոր եք նա, ինքն է սկսել։ Ռուսական կողմը մինչև իր ցանկությունը, երազանքը Ադրբեջանը հետ բերի այդ կառույցներ միջազգային ռուսական պայմանագիր չկնքի Ադրբեջանի հետ, որպես ասենք Հայաստանի ռազմական, քաղաքական, տնտեսական, ըստ ինձ նա չի ուզելու այս հարցը վերջնականապես մանավանդ մեր օգտին, մեր ժողովրդի կամքի համաձայն։ Այդ ժոպատը ձեռնի պահելու է, նրան դաստիարակելու համար ու գրավելու համար։ Ենթադրենք, ամբողջ աշխարհը հասկացավ, որ Ադրբեջանն է սկսել պատերազմը, Ադրբեջանը չի ուզում հարցի խաղաղ կարգավորում, բայց հիմա էլ Ադրբեջանը համառորեն խուսափում է կատարել Սանկտ Պետերբուրգում, Վիեննայում ձեռբերված պայմանավորվածությունները, որ պիտի Կասպիի թիմը ընդլայնվի, որ պիտի առաջնագծում դիտարկման մեխանիզմներ դրվեն, և նրան հաջողվում է, տեսեք, արդեն 1 տարի է ձգձգել, հասկանալուց ինչ օգուտ, ենթադրենք աշխարհը հասկացել։ Ադրբեջանը հիմա ինձ թվում է, թե բանակցությունների ժամանակ փորձում է համանախագահներին ու մնացած ղեկավարներին խնդրելով, բացատրելով, որ թողեք ես սենց շարունակեմ, որովհետև եթե կայուն զինադադար տեղի ունեցավ եւ անընդհատ միջազգային հանրությունը իմացավ ով է մեղավոր, ով է սկսել, ով է կրակում։ Ադրբեջանի կողմը չի կարա արդեն լայնացավալ ռազմական խաղեր խաղա ու զրկվելու մեծ հնարավորությունից իր ներքի կյանքը այդ կռվի վտանգով շեղի ու դառնալու է շատ մի ծանր իրավիճակ, որը ըստ ինձ արդեն Թուրքիա է սկսվել։ Բայց ինչու տեղի են տալիս միջնորդները։ Ադրբեջանը անկախ պետություն է, ասում եմ, ես ինձ եմ ուզում։ Ադրբեջանը, եթե նայենք իր տեսանկյունից, շատ հստակ խոսում է. Տարածքներ կամ իմ տվեք, կամ ես վերցնում եմ։ Նրա լոզունգը դա է։ Բայց ինչու է համաձայնել այդ պայմանավորվածությունը։ Որը նստած է իր գերպետությունների ներկայացնել։ Իսկ եթե հիմա չի կատարում, չի վախենում, այսինքն այդ դեպքում լծակներ ունեն ճշելու Ադրբեջանի վրա։ Ունենը չեն օգտագործում։ Ադրբեջանը խաղաման այն հարցում, որ մթոմի վիճակը ի նաֆտա Եվրոպային։ Եվրոպան էլ Ադրբեջանը նաֆտը այնքան է ուզում, որ այդ սավորտանի Ռուսաստանին կարող ասի, այսքան չեմ ուզում։ Ի վերջո մենք պիտի հույսը դնենք մեզ վրա։ Դու հզորացի, լավ զենք ունեցի, լավ տնտեսություն ստեղծի, ինձ ապրի, որ ով գա նայ ասա, ինչ է կանում է պայմանագիրը կամ Ադրբեջանը կամ ինչ։ Հզորանակ, որ Ադրբեջանի մտքով նույնիսկ չանցնի էլ հարձակվել, եթե այս վիճակում նա ձախողվել է ապրիլյան պատերազմ, իսկապես ձախողվել է, ապա եթե մենք իսկապես մեր ներքին հարցերը լուծենք, եթե մի հատ Իսկանդերով սարսափ եք մտցրել Ադրբեջանի մեջ, մոր զենքերը ավելի լավն